загадаў капаць яму, мураваць із мура, каб магілкі не размыла ні вада, ні бура. Загадаў слаць да магілак сцежку дыванамі і пасыпаць дываночкі белымі цвятамі. Як панеслі бандароўну на вечна хаванне, загадаў іграць музыкам сумнае ігранне. Як спушчалі бандароўну на той свет вялікі, то яшчэ сумней зайгралі панскія музыкі. Пахавалі бандароўну ў вянку і ў белі. Толькі думак украінцам пахаваць не ўмелі. Шмат цярпець народ умее. Умееш і памсціцца, як дадзенне вельмі крыўда, як зло разгасціцца. Весць аб смерці бандароўны скрозь пайшла, як мора. Зашумела Украіна, гора панам, гора! Бандарэнка сходы кліча, усім аб крыўдзе кажа, войска сільнае збірае роўна сіля ўражай. Задымелі ў пажарах панскія сялібы, палілася кроў ракою на лугі на скібы. Дарма рэсць стрымаць казачу войска шле Варшава. Шмат казацтва нацярпелась, бітва ідзе крывава. Колькі выцекла крыві, яшчэ не будзем казаці, бо крывёй сваёю роднай трэ было б пісаці. Здоліш горкай бандароўны стае часіны, засталіся толькі казкі, песні ды ўспаміны.